أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenler oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilik ver ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilik ver. Ve kıla azabet nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve li müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmül hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurû ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü sena olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ıdır. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu güzel ilim meclisinde Gebze'ye geldik, kardeşlerimiz bizi davet etti. Buradan sohbetimize gelmek isteyen ama gelemeyen çok insan vardı. Mevla Teala bizi buluşturdu, kalplerimizi birbirine yakın yaptı. Ve bu kardeşlerin davetine geldik ve bizim sohbetimize hiç gelemeyen insanların ayağına kadar Allah bizi getirdi. Bazılarının duası çok keskindir. Allah'ım ben gidemiyorum, gücüm yetmiyor, vaktim yok, işçiyim, çalışıyorum. Sen bu adamları bizim buraya getir de bir sohbet yaptır derler. Garip görürsün, sıradan insan görürsün ama Allah Teala duasına çok kıymet verir, değer verir. Bizi alır kalbimize, oranın sevgisini verir. O adamın, dua eden adamın ayağına kadar götürür. Sizin ayağınıza kadar Mevla Teala bizi getirdi sohbet verdirmeye. İnşallah bu akşam ilim meclisimizi kurduk. Mevla Teala bu zikrettiğim peygamberleri meclisimize göndersin. Bizim için ona istiğfar etsinler. Ki biliyorsunuz ki, hepiniz biliyorsunuz, Allah'ın peygamberlerinin duası bizim dualarımızdan çok daha keskincedir. Bu akşam size hayatımdaki en çok değer verdiğim, en önemli, benim hayatımı değiştiren ayet-i kerimeyi okuyacağım. Muhammed Suresi 7. ayet-i kerimeyi okuyacağım. Her insan Kur'an okuduğu zaman onu çarpan bir ayet vardır. Bir kendine getirir, bir silkeder, bir tokat atar. Der ki benim Allah'a gitmem lazım. Beni çarpan ayet de bu ayettir. İmam Hatip'ten hemen sonra ben her akşam evimde 3-5 sayfa Kur'an okudum muhakkak. Defalarca okuduğum bir ayet-i kerime. Ama o akşam okuduğumda beni çarptı bu ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeden sonra Allah yoluna girmem ve hayatımı ona vakfetmem gerektiği hissiyatı bende oluştu. İnşallah bu akşam bu ayetin tefsirini yaptığımızda sizde de böyle bir hissiyat oluşur. Hayatın sadece dünyadan ibaret olmadığını anlarsınız. Çünkü insanların büyük çoğunluğu şu anda gaflettedir. Kur'an diyor ki insanların çoğu gafildir. İnsanların çoğu haktan yüz çevirmiştir. İnsanların çoğu hakkı kabul etmez. Çoğunluk hep böyledir. Ne demek insanların çoğu gafil? Çoğu dünyanın tek yaşanılacak yer olduğunu düşünüyor. Sorduğun zaman ben iman ettim, ben müminim diyor. Bir ahiret var, bir hesap var diyor. Ama fiilleri, hareketleri, yansıması bunu yansıtmıyor, bunu göstermiyor. Sadece dilde Müslüman. Bunu göstermediği için namaz kılamıyor. Bunu göstermediği için haramlardan sakınamıyor. Bunu göstermediği için hem namazı yok, hem bankaya gidiyor ve faizle kredi çekiyor. Bak Müslümanım diyor ama hala bankaya gidip faizle kredi çekebiliyor. Bir Müslüman bunu nasıl yapabilir? Demek ki kalbi Allah ile yakın değil, mesafesi çok açılmış. Bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. İdrak etmeye, anlamaya çalışacağız. Ayet-i kerimenin hülasası ne? Hepimiz, buradaki herkes ister ki son nefesinde imanla yürüsün. Ayaklarını Allah İslam dairesinden bir lahza, bir karınca kadar bile kayırmasın. Buradaki herkes bunu ister. Ama bunun olabilmesi için bizim bir fedakarlık yapmamız lazım. Bir hamle yapmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım Allah yolunda. Bunu yaparsak ancak sonumuz güzel olur. Bunu yapmazsan, yalpalayarak, gevşek bir şekilde Müslümanım deyip yaşamaya devam edersen ayağın kayar. Etrafımızda ayağa kayan insanları görmediniz mi hiç? İki defa hacca gitmiş ama zinadan kendisini alamıyor. Ama içkiden kendisini alamıyor. Bu adam iki defa hacca gitmiş. Zengin, kuvvetli ama içkiyi, zinayı ve kumarı bırakamıyor. Bak yalpalamış, ayağa kaydı. Dininde sabit kalamadı. Neden? Çünkü yaşanılacak yer olarak sadece dünyayı gördü. Hep buraya yatırım yaptı. Ebedi hayata hiçbir yatırım yapmadı. Senin zeki, akıllı, keskin zekalı bir insan olman lazım gelmez mi? Kuvvetli bir tüccar öldükten sonrasını da hesap eder. Zayıf bir tüccar sadece buraya hesap eder. Dünya hayatını hesap eder. Ölümden sonrasını asla hesap etmez. Bu çok yanlış bir fikriyat. Çok yanlış bir düşünce yapısı. Bunu değiştirmek için bu akşam bu ayeti kerimeyi okuyacağız. Ne yapmamız lazım ki Allah ayaklarımızı son nefesimizde sabit tutsun? Şeytan bizi kandırmaya geldiğinde, illüzyon yaptığında, ben senin Rabbinim falan dediğinde, tiyatro yaptığında biz nasıl sabit kadem, din üzere durabilirim? Ne yapmamız lazım? Ayet-i Kerime bunun yolunu bize öğretiyor. Bunu yaparsan Allah senin ayaklarını din üzere sabit tutar diyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Mevlamız bize şöyle buyurdu. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayet يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا diye başlarsa bu ne anlama geliyor? Ey iman edenler, ey insanlar demiyor Allah Teala. Ey iman edenler, yani muhatap biziz, Müslümanlar. Allah Teala bu ayette Müslümanları hedef alıyor. Hemen peşinden iman edenler diye hitap ettiği için hemen peşinden bize sözleşme maddelerimizden bazılarını hatırlatacak. Kur'an biliyorsunuz, tamamı sözleşme maddeleri hatırlatmakla alakalı. Bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa sözleşme maddelerini hatırlatıyor Allah Teala. Bu maddeleri yerine getirirseniz ahirette size mükafatlar hazırladım. Ebedi bir yaşam hazırladım diyor Allah Teala. Herhangi bir ayete ey iman edenler diye başladığı zaman peşinden bize bazı şeyleri hatırlatacak Allah Teala. Sözleşme maddelerimiz var bizim Allah Teala ile. Ezelde bir sözleşmemiz var. O bize dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz ne dedik? Cinler, melekler, insanlar. Bütün bu ruhların tamamı ne dedi? Bela. Galu bela. Onların hepsi dediler ki bela kabul ettik ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin, hüküm ve kanun koyanımızsın, bütün kanunlarımızı sen koyarsın, sen ne dersen biz onu yaparız. Ezelde hepimiz bunu dedik, ister hatırla ister hatırlama. Bu kitap bunu hatırlatmak için geldi zaten. Şimdi bunu dedin ama maddelerin de hatırlatılması lazım arada. Futbolcular bazen teknik direktörle sorun yaşamıyor mu? İdmana çıkmayan futbolcu görmüyor musunuz? Kavga yaşadı, teknik direktör onu 30. dakika kötü oynadığı için aldığından dolayı teknik direktörle kavga yaşadı ve idmana çıkmadı. İki gün idmana çıkmadı bu adam. Bu haberleri okuyorsunuz spor haberlerinde. Ne oluyor? Futbolcu sözleşme maddesini yerine getirmiyor. Futbolcu imza attığı zaman onun bir sözleşme maddesi var. Maddede ne diyor? Teknik direktör idman saatlerini belirleme konusunda ve idman günlerini belirleme konusunda tek yetkilidir. Teknik direktör hangi günlerde futbolcuyu çağırırsa o günlerde futbolcu orada olmak zorundadır. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Futbolcu iki gün, üç gün idmana gitmediği zaman hemen noter tutuyorlar. Noter vekili geliyor oraya. Futbolcu bugün gelmemiş tut diyor. Ben bunun parasından keseceğim diyor kulüp başkanı. İki, teknik direktör de ona bir yazı gönderiyor. Sen söz verdiğin maddeleri yerine getirmedin. Bu yüzden sana bir ceza keseceğiz. 200 bin euro, 100 bin euro aldığı paranın nispetinde bir ceza kesiyorlar. Ve ona maddeleri bir daha hatırlatıyorlar. Allah Teala Hazretleri de bütün mümin kullarına ve müminlere, kadınlara sözleşme maddelerini hatırlatır. Devamlı surette Kur'an ayetlerini okuduğunuz zaman bunları hatırlarsınız. Şimdi az sonra bazı maddeler gelecek. Yine bize ne yapmamız gerektiğini, nasıl yaşamamız gerektiğini bildiren maddeler gelecek. Sen her şeyi okuyorsun, sporu okuyorsun, diziyi okuyorsun, sanatçılar ne olmuş ne bitmiş magazin haberlerini okuyorsun ama ebedi hayatını düzeltme konusunda okuduğun hiçbir şey yok. Ne bir kitap okuyorsun, ne de bir hoca izliyorsun. Dizi izlemem var, maç izlemem var, film izlemem var. Şarkı izlemen var ama ne bir hocayı izliyorsun, ne bir kitap okuyorsun. 20 seneni tahsil hayatına veriyorsun. Bir kariyer yapabilmek için, memur olabilmek için. Alacağın maaş 6.000-8.000 arası. Memur girdiği zaman 6.000-8.000 TL arası maaş alır. 10.000 diyelim. 10.000 TL için 20 seneni verdin. 20 sene boyunca okudun. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek. 20 seneni verdin. Ve 20 sene boyunca memur olabilmek için bir kariyer, dünya hayatını yaşayabilmek adına bir kariyer yapabilmek için 20 sene boyunca tahsil gördüm. Ama ebedi hayatın için hiçbir tahsil görmedim. Allah aşkına ben soruyorum kardeşler. Aklı başında bir insan. Ebedi hayatı için hiçbir tahsil görmez mi? Hiç kendisini geliştirmek için bir hamle yapmaz mı? 20 senede dünya için verdin. Memur oldun. 25-30 yaşında memur oldun. 30 sene daha yaşayacaksın. 60'ta takla. 60'ta öleceksin. 30 yıl için 20 senede okumaya verdin. Yarın mahşere gittiğin zaman Allah sana sormayacak mı? Ebedi hayatını kazanmak uğruna ey kulum kaç tane kitabımı okudun? İslam'a dair yazılmış binlerce kitap var. Bütün bu kitapların önünde en başta okumamız gereken bir kitap var. Allah'ın kelamı Kur'an. Şimdi ahirete gittiğinde sana bunu sormayacak mı? Böyle mi düşünüyorsun yani? Ben sana bir kitap gönderdim. Seni muhatap aldım, sana sözleşme maddelerini hatırlattım. Mükafatı ve cezayı hatırlattığım bir kitabım var. Peygamberin vesilesiyle seni muhatap aldım ey kulum. Ahirete gittin, Allah'ın karşısına geçtin. Mizandan önce sana bunu sormayacak mı? Bu benim kitabımı okudun mu, okumadın mı? Ne diyeceksin? Ya Rabbi 20 sene boyunca kariyer yapabilmek adına, memur olabilmek adına bütün kitapları okudum, tahsil gördüm. Para da verdim. O kitapları alıyorsun, para veriyorsun, okula gidiyorsun. Hep masraf, masraf, masraf. Bir de borçlanıyorsun. Devlet sana bir de kredi veriyor. KYK diye bir şey var kardeşler. Bütün öğrenciler borç çıkıyor. Hem tahsil görüyor 20 sene. Hem de bütün öğrenciler mezun olduğunda borçlu çıkıyor. Hepsi borçlu. Devlete borçlular. Memur olabilmek için devlete borçlandın. Hala o borçları ödeyen öğrenci kardeşlerim var. 20 seneni oraya verdin. Allah sana sormayacak mı? Ben sana bu aklı vermeseydim, bu sağlığı, bu güzellikleri vermeseydim, o yürüyecek ayakları ve bütün her şeyi hissedebileceğin ruhunu sana vermeseydim, sen o dersleri alabilir miydin? Demeyecek mi? Diyecek. Bunların tamamını diyecek. Her şeyden bizi hesaba çekecek. Allah-u Teala Hazretleri sadece başımızda 4 tane dışa açılan duyu organı yaratmıştır. Sadece başımızda 4 duyu organımız var. Bunların ikisine kapak koymuştur. İkisine kapak koymamıştır. Bakın burunda ve kulakta kapak yok. Bu iki duyu organımızda günah işleme miktarımız çok düşük. Yüzdemiz çok düşük. Burunla anca sokağa çıkarken koku süren, parfüm sıkan kadınlar var biliyorsunuz. Erkeklerin dikkatini çekebilmek adına iki şey yapıyorlar. Bir, topuklu ayakkabı. Adımlarını her attığında dın dın dın ses gelmesi lazım ki erkeklere bana baksın, dikkat çelmediğim. İki, parfüm sıkıyorlar. Parfüm öyle bir parfüm ki 200 metre öteden duyabiliyorsun yani. Aa algılarım mı açıldı, kalp gözüm mü açıldı acaba, çok güzel bir koku geliyor ya falan diyorsun. 200 metre ileriden kadının cinselliği tahrik edici, özellikle erkeklerin cinselliğini tahrik edici parfümler bunlar. Öyle malzemeler koyuyorlar içine, kimyayı öyle ayarlıyorlar. O reklamlar nasıl? Kadının biri parfümü sıkıyor, saçlarını falan bir dağıtıyor böyle bir. Bir ağır çekim, slow motion oluyor. Sonra 10 tane erkek kadına bakıyor. Reklamlar da hep şeytani reklamlar. İki şeyi yapıyorlar, topuklu ayakkabı giyiyorlar ve parfüm sıkıyorlar. Topuklu ayakkabının sesi, kulak. Parfüm nereden geliyor? Burun. İkisi de dikkat çekiyor. Sonra bu seni nereye sevk ediyor? Gözler. Gözler ve baş direkt nereye dönüyor? Seni tahrik eden, şehvetini hareketlendirmeye çalışan kadına doğru dönüyor. Gözler. Ama Allah-u Teala ağız ve gözlerle günah işleme miktarımız kulak ve burundan çok daha yüksek olduğu için ağza da, dile de kapak koydu. Yani iki dudak. Gözümüze de, gözlerimize de kapak koydu. Yani göz kapağı. Başın döndüğü anda bile gayri ihtiyari daldın ve kokuya ve sese gittin, başın döndü. Başın döndüğü anda hemen gözlerini kapat. Kur'an-ı Kerim'de Mevla kadınlara örtünün emrini vermeden önce örtünün emrini kime veriyor? Erkeğe. Sen önce bir erkek. Sen erkeksin. Kadınlardan önce kadınlara tesettür. Ey mümin kadınlara söyle, başörtülerini yakaları üzerine örtsünler. Bu ayetten önce hitap kime? Resulüm. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Önce hitap bize. Şimdi göz kapaklarımız bizim tesettürümüz. Baş döndü mü oraya, tak hemen göz kapaklarını indireceksin, başını çevireceksin. Daha kötü günaha giren kim? Başı oraya dönüyor, ağzının kapaklarını da kapatmıyor, gözünün kapaklarını da kapatmıyor ve ağzını kullanmaya başlıyor. Şşş, şşş, İsmail! Baksana şu güzelliğe ya. Bir, sen günaha girdin. İki, İsmail'i de ateşe götürüyorsun. Ya adam başka tarafa bakıyor, telefona bakıyor. Adamın başka bir meşguliyeti var. Niye İsmail'i şeytana doğru sevk ediyorsun? Niye onun da günahını yükleniyorsun? Şimdi İsmail'i günaha sevk eden kim oldu burada? Kadın değil. Kadın ikinci planda oldu. Burada İsmail'i tahrik eden arkadaşı. İsmail şuna bak. Şu güzelliği kaçırma İsmail. Her yerde göremezsin. Dedi ve onun dikkatini çekti. Merak uyandırdı. İsmail de o yanındaki Recep'le beraber kadına bakmaya başladılar. Recep de İsmail dümdüz ateşe doğru gidiyorlar. Göz kapaklarını kapatmadılar. Ağız kapaklarını da kapatmadılar. İsmail de şöyle yaptı. Gözünle günaha girdin bir, ağzınla da günaha girdin. İki, her pazar gittiğimiz farklı camiler var. Farklı İstanbul camilerine geçeriz, Müslüman gezeriz, Müslüman kardeşlerimizle yeni insanlarla tanışırız. Özellikle gittiğimiz camiler garip camiler, cemaati olmayan camileri tercih ediyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir, attığımız adım boyunca kaç tane adım attık? Tekerlekler oraya ne kadar döndü? Araçların tekerlekleri. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Mescide giden kula Allahü Teala attığı adım başınca sevap yazar. Bir, iki, attığı adım başınca günahlarını siler. Üç, attığı adımca onun derecesini arttırır. Sevaplar veriliyor, günahlar siliniyor ve derece artıyor. Bunun birinci sebebi bu. Hep farklı camilere gitmemizin sebeplerinden bir tanesi bu. Bundan dolayı memleketimizden 60 kilometre, 70 kilometre ilerideki Gebze'deki Müslüman kardeşlerimize geldik. Bizim tekerlekler döndükçe sevap, günahlar siliniyor ve dereceler artıyor. Tabii ki benzinin 20 TL olması dezavantaj. Bu noktada dezavantajımız çok fazla, kabul ediyorum. Ama dezavantaj ne kadar fazlaysa, İslamiyet'te biliyorsunuz mükafatlar çekilen çileyle orantılıdır. Çilen ne kadar fazlaysa alacağın mükafat o kadar fazladır. Benzin bugün 20 TL, savaş çıktı, yarın 25. Ne kadar artarsa zorluk o kadar fazla olur. Zorluk ne kadar fazlaysa alacağın sevap ve mükafat da o kadar fazla olur. Birinci sebebi bu, sevap kazanma. Günahların silinmesi, derecenin artması. İkinci bir sebebi var. Nedir bu? Gittiğin her yeri şahit tutarsın. Nereye gidersen İslam'ı yaşamak adına, secde etmek adına ya da İslam'ı anlatmak adına bu gittiğin yerler ahirette sana şahitlik edecek. Günah işlediğin yerde şahitlik eder mi hocam? Günah işlediğin her yerde sana şahitlik eder. اَنْتَقَنُ اللّٰهُ الَّذ۪ي كُلَّ شَيْءٍ Allah-u Teala mahşer gününde azalara emir verecek. Ey el, konuş bakalım. Bu kulum dokunmaması gereken yerleri dokundu mu? Tutmaması, sıkışmaması gereken ellerle müsafaha yaptı mı, sıkıştı mı? El konuşacak. Kul istediği kadar yalan söylemeye hamle yapsın. El konuşacak. Diyecek ki ya Rabbi, bu kul harama dikkat etmedi. Nikahı olmayan kadınlarla el sıkıştı. Bu kul harama dikkat etmedi, beni yani gözlerini harama bakma konusunda kullandı. Kapaklarını kapatmadı. Halbuki sen onlara, sen ona o kuluna kapaklar vermiştin. Kapatmadı. Bütün azalarımız konuşacak kardeşler. İşte böyle bir yere hazırlanmamız lazım. Sözleşme maddelerimize dikkat etmemiz lazım. Allah-u Teala bizi mahcup etmesin. Amin. Şimdi ya eyyühellezine amenu dedi Allah-u Teala. Peşinden devam ediyor. Hemen maddeler geliyor. Ey iman edenler! İn tensurullâhe eğer siz nasara yaparsanız Allah'a, yani yardım ederseniz Allah'a, ya hocam, Allah her şeyi hamle yapmadan, enerji harcamadan yapan ilah değil mi? Burada diyor ki Allah'a yardım ederseniz, yani biz kuluz. Kulun Allah'a yardım etmesi nasıl olabilir? Kardeşler, bu ayetteki Allah'a yardım ederseniz demek, Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın peygamberine yardım ederseniz, Allah'ın cemaatine yardım ederseniz demektir. Allah-u Teala zaten istese bütün dünya iman eder. Ehl-i Sünnet akidesinde, inanışında Allah'ın istediğiyle, Allah'ın matlubuyla, yani talip olduğu şeyle, istediği şeyle muradı aynı değildir. Allah'ın istediği başkadır, muradı başkadır. Bunların ikisi aynı değildir. Allah bütün kullarının iman etmesini istemiştir. Talep ettiği budur. Bütün dünya iman etsin. Kur'an bize demiyor mu? Yeryüzünde din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Ayettir bu. Allah'ın bizden istediği neymiş? Din, yeryüzünde din sadece Allah'ın olacak. Yani İslam. Bütün yeryüzü İslam. İslam'a inanmadıkça savaşa devam edeceksiniz. Savaş nasıl? Savaş esnasında göğüs göğüse mücadelede kılıçla, okla, kalkanla, kurşunla, atom bombasıyla. Barış esnasında kelamla, kalemle, yazıyla, ilimle, cihatla. Bu savaşımız kıyamete kadar sürecektir. Bu Allah'ın talip olduğu, istediği şeydir. Ama Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki, muradı bu değildir. Muradı istediği şey olsaydı bütün dünya onun tek bir isteğiyle iman ederdi. Peki niye Allah Teala herkesin iman etmesini murad etmedi? O zaman sınav diye bir şey olmazdı. Dünyaya gerek kalmazdı. Ahirete, hesaba, cennete, cehenneme gerek kalmazdı. Allah bir şeyi istedi. Cennete hak edenler gidecek. Cehenneme hak edenler gidecek. Ben keyfime göre birilerini cennete, birilerini cehenneme götüren bir ilah değilim. Hayır. Onlar hak edecekler. Cennet ve cehennem için kim çalışıyorsa onları hak ettiği yere dolduracağım. İşte bu Allah'ın muradıdır. Bundan dolayı bu sınav alanını, bu musibetler, belalar, bunların karşısındaki sabrımız ve gayretimiz sahi, gayretimiz alanını, yani dünya alanını bizim için yaratmıştır. Sınav için bizim önümüze vermiştir. Dolayısıyla bu sınavda başarılı olabilmek için Allah'ın dinine yardım etmek zorundayız. Mevla Teala'nın dinine yardım ettiğimiz zaman Allah Teala bizi çok sever. Mevla Teala'nın peygamberine yardım ettiğimiz zaman, Muhammed Aleyhisselam'a yardım ettiğin zaman, onun ahlakını yaymak için gayret gösterdiğin zaman, insanlara onu tanıtmaya başladığın zaman, Allah'ın yardımı akın akın senin üzerine gelir. Yeryüzündeki en kaliteli, en güzel meslek İslam'ı tebliğdir, hocalıktır. Bundan daha üstün bir meslek yok çünkü peygamber mesleğidir. Hocalar hiçbir ücret talep etmeden Allah'ın dinini bütün riskleri gözleri önüne alarak yaymaya çalışırlar. Kimseden bir şey talep etmezler. Tek bir gayeleri vardır, hayat kurtarmak. Bunu yaparken bazen bazılarının zoruna gider. Kullandıkları bazı cümleler bazılarının zoruna gider. İncinirler, kırılırlar. Ya namazımı yüzüme vurmasaydı derler. Ama bu sana yapılmış olan bir kötülük değil. Bu sana yapılmış olan bir iyiliktir. O hoca senin gözlerin kapalı bir şekilde ateşe gitmene razı olmadığı için seni o yoldan çekmeye çalışıyor. Yani bir doktor sana iğne vurduğunda, evet acı verir değil mi kardeşler? İğne acı verir. Ya da diğer doktor iltihap kapmış o yarana, neşter vurduğunda, bıçak vurduğunda acı vermez mi? Acı verir. Sana kötülük mü yapıyor doktor, iyilik mi yapıyor? O iltihap kapmış yeri kopartıp almazsa hastalık genişler, büyür. Elini kaybedebilirsin. Biliyorsunuz hipotermide, yani bir insan çok soğuk bir yerde kaldığı zaman beyin en önce hangi azalardan vazgeçer? Ayak parmakları, sonra el parmaklarından vazgeçer. Vücudu koruyabilsin diye ayak parmaklarına ve el parmaklarına kan pompalamayı beyin durdurur. Vücutta en önce çürüyen yer ayak parmaklarıdır. Buzda, karda, soğukta. Sonra el parmakları çürümeye başlar. Şimdi o kişiyi acil bir şekilde yakaladılar, sıcak bir yere götürdüler. İlk ne yaparlar? Sıcağı falan koymazlar. Ayaklarını buzla, o parmakları buzla ovuşturmaya çalışırlar. Ki beyin kan pompalamaya başlasın. Kurtaramayacaklarını anlattığı zaman ne yaparlar peki? Parmakları teker teker keserler. Parmakları kesmezlerse ayak gider. Kangren olmuştur çünkü parmaklar. Hipotermiden dolayı ayağı tamamı çürür. Ayağı kesmezse ne olur? Bacak çürür. Bacak gider. Adam bacaksız ya da ayaksız olmasın diye parmaklarından vazgeçer doktor ve parmaklarını keser. Şu sorun basittir. Bu doktor bu adama kötülük mü yapmıştır? İyilik mi yapmıştır? Hayatını kurtardı. Acı verdi, evet acı verdi. Bazı azalarını kaybetti ama hayatını kurtardı. Hocanın yaptığı şey bu, bugün şudur. Hocalar şu anda bu hamleyi yapıyorlar. Sen evinde uyuyorsun. Sigarayı uyurken düşürmüşsün. Halı tutuşmuş. Dumandan dolayı zehirlenmişsin, uykudasın. Hoca da camdan görüyor ki orada ateş var. Ani bir şekilde evden koşturuyor, senin kapına geliyor. Tekvandocu olduğu için hoca kapıya tekmeyi bir vuruyor, kapını kırıyor. Kötülük mü yaptı, iyilik mi yaptı? İyilik yaptı, hayatını kurtarmaya geliyor adam senin. Kapının ne önemi var ya? El gidiyor oğlum, el gidiyor. Kapını kırdı. Devam ediyor, içeriye girdi. Aldı eline bir kova su, doldurdu buz gibi suyla kovayı ve geldi senin üzerine. İsmail kalkar mısın demiyor. İsmail lütfen kalkar mısın, evin yanıyor kardeşim demiyor hoca. Bak ne yapıyor? O bir kova soğuk suyu aldı, dumandan zehirlenip uyuyan İsmail'in yüzüne boca etti, döktü. İsmail bir kalktı, ne oluyor? Ne yapıyorsun kardeşim, sapıttın mı sen ya, ne yapıyorsun? Dedi ama İsmail odasındaki yangını gördüğü anda hocaya Allah razı olsun der mi demez mi? Allah senden bin kere razı olsun, beni uyandırdın, ben bir zehirlenecektim, iki bütün evim, bütün servetim gidecekti, içeride çocuklarım yatıyor. Onlar da ölecekti. Hocaya teşekkür eder mi etmez mi? Vallahi teşekkür eder. Bir, adamın hayatını kurtardı. İki, çocukların hayatını kurtardı. Üç, evi kurtardı. Hoca, evet biraz sert mizaçlı. Biraz sağlam girdi. Kapıyı falan kırdı. Yüzüne de bir fantezi yaptı. Buz gibi su dökme fantezisi. Ama senin hayatını kurtardı. Hoca, bugün bunu yapıyor hocalar. Bazıları limiti aşabiliyor. Bazıları ezberci davranabiliyor. Yani gittiği cemaate göre hazırlanmayan hoca da çok. Çiğ hoca çok. Onu ben sana söyleyeyim. Gittiğin cemaate göre hazırlanacaksın. Bulunduğun yerde cemaate bir bakacaksın. Bunların neye ihtiyacı var? Ne anlatmam lazım diyeceksin. Cemaatin kaldıramayacağı bir mekana gitmeyeceksin. Kaldıramayacağı bir sohbeti yapmayacaksın. O cemaate göre hazırlık yapman gerekiyor. Hocanın bir tanesini diğer imam arkadaşı davet ediyor. Bizim camiye gel diyor, bu hafta bir vaaz yap diyor. Bizim cami şenlensin. Bu da tamam diyor. Bir hafta boyunca hazırlık yapıyor. Kafasındaki plan ne? Dolu bir cemaate hizmet yapacağım. Bir hafta boyunca hazırlığını yapıyor. Ayetleri, hadisleri biriktiriyor. Camiye bir gidiyor. Bir bakıyor. Camide bir tane cemaat var. Bir kişi. Ya diyor, bir hafta boyunca hazırlık yaptım. Gele gele bir tane cemaat gelmiş. Bari sorayım diyor bu adama. Sohbet yapayım mı? Vaaz edeyim mi? Etmeyeyim mi? Kardeşim diyor bak. Ben bir hafta boyunca hazırlandım. Buraya misafir olarak geldim. Vaaz vereceğim. Ama geldim burada kimse yok. Görüyorsun. Şimdi ne dersin, sana ben burada vaaz vereyim mi, vermeyeyim mi? Adam da şöyle diyor, hocam ben hoca değilim, hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım. Ben bir ahıra girdiğimde bütün atlar kaçmışsa, bütün atlar ahırdan gitmişse, orada bir at kalmışsa o ata da yem vermemezlik yapmam. Hoca diyor ki tamam, tamam kardeşim, anlaşıldı. Oturuyor. Ama vaazı hoca bir kişiye göre yapmadı. Hazırlığını bir kişiye göre yapmadı. Büyük bir kalabalığa göre yaptı. Fakat hoca ezberci olduğu için notların aynısını birebir okuyor. Hayır, sadece başlıkları koyacaksın. Ezberci olmaman gerekiyor. Onu derinleştirebilmen lazım. Ayetle, hadisle, tefsirle, İslam alimlerinden nakillerle derinleştirmen lazım. Ezberci olursan cemaati anlayamazsın. Cemaatte de tesir olmaz. Hoca diyor ki, siz böyle gafilsiniz, siz böyle ahmaksınız, siz böyle dünyaya dalmışsınız. Sanki 100 kişiye konuşuyor gibi konuşuyor. Orada bir kişi var. Vaazı bitiriyor hoca. İniyor aşağı. Dur diyor, bir fikrini alayım diyor bu kardeşin. Vaazımı beğenmiş mi? Oradan bekliyor ki biraz övgü alsın. Hepimizde nefis var kardeşler. Övgüyü severiz yani. İmam gidiyor, diyor ki arkadaşım, vaazımı verdim. Nasıl buldun vaazımı, beğendin mi diyor. Adam da şöyle diyor, hocam ben hoca değilim. Hocalıktan anlamam. Ben at bakıcısıyım. Ahıra girdiğim zaman baktım ki bütün atlar gitmiş, bir tane at kalmış. Bütün atlara vereceğim yemi o ata verip de o atı çatlatmam. Şimdi bütün atlara ayrı ayrı yem vermesi lazım kardeşler. Ama bu ne yaptı? Siz şöylesiniz, siz... Ya orada bir tane adam var. Niye siz diyorsun? Niye çoğul kullanıyorsun? Tek kişi var orada. Ezberci olma. Maalesef çiğ olduğu zaman, yani pişmemiş bir hoca olduğu zaman ezberci gidiyor. Çok gördüğüm şey, önündeki notu alıyor, okuyor, hiçbir derinleştirme yapamıyor. İlmi altyapısı olmadığı zaman, uzun yıllar boyunca okuma, kendisini geliştirme olmadığı zaman derinleştiremez. Dümdüz okur. Hiçbir açıklama yapamaz. Olmaz. Cemaate göre hitap etmen lazım. Bu adamların alabileceği nispetle kovası 5 kilo alır. Ben bunu 15 kilo yüklersem 10 kilo çöpe gider. 5 kiloluk bir hizmet yapmam lazım. Mesele budur kardeşler. Bugün en karlı, en güzel meslek hocalıktır. İslam davetçiliğidir. Hoca olamasam bile burada ticaret yaptığım bir arkadaşım var. Bana yazmış, hocam Gebze'ye geliyorsun diyor. Seneye ticareti bırakıyorum diyor. Fakat bu yaştan sonra hoca da olamam. Ama diyor kabul edersen asistan olmak isterim. Dedi bana kardeşim. Dostum dedim sen ne zaman istersen yanımıza gel. Hoca olamasan bile, bir İslam alimi olamasan bile İslam davetçisi olabilirsin. Bu çok basittir. İlmihal kitabı okuyacaksın. Allah'ın kitabı Kur'an'ı okuyacaksın. Bitti. Bilmediğin yerden hocalardan nakil yapacaksın. İlgili videoyu, ilgili yazısını alacaksın, nakledeceksin. Bu kadar. İslam davetçisi. İslam davetçisi Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın, peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. İslam davetçisi. Davetçi olacaksın. Bu davet işini güzel bir şekilde yaptığın zaman hocalar asla zarar etmez. Bak, bütün mesleklerde zarar etme, batma ihtimali vardır. Ama İslam davetçisinde batma ve zarar etme ihtimali yok. Her zaman kazanır. Her zaman kazanır. İki açıdan asla karavana gitmez. Onun yaptığı işler asla karavana gitmez. Hep artıdadır. Bir, kimi doğru yola iletirse, kimi yanlış bir yoldan geri çevirirse, o kişinin sevaplarının bir misli hocaya benzer. Düşünebiliyor musunuz bunu? Hayra sebep olan, hayrı işleyen gibidir diyor Muhammed Aleyhisselam. Sen kaç kişiye etkili olursan, kaç kişiyi Allah yoluna sevk edersen, yani az önce bazı kardeşlerimle tanıştım, senin videolarını seyrettim hocam, namaza başladım dedi. Ben o esnada evde yatıyordum. Ama o adam benim videoları izlerken namaza başlamış. Bak vesile olduğun için onun kıldığı bütün namazların sevabının bir misli kime geliyor? Kopyala, yapıştır. Allah kes yapıştır yapmaz. Kopyala, yapıştır yapar. Ondan kopyalar, hoca da yapıştırır. En büyük kârlarından bir tanesi budur. Kimin hayrına vesile olursa onun sevabının bir misli hocaya da gelir. İkinci kârı nedir? İkinci kârı hocaların hasetçisi, düşmanı çok olur. İftiracısı çok olur. Kim onun hakkında gıybet yaparsa, ona haset ederse bütün günahlarını alır. Buradan boyuna sevap yazılıyor. Öbür taraftan düşmanları çekemeyenleri, hasetçileri de günahlarını temizliyor. Bu adam evliya olmayacaktı. Kim evliya olacak? Devamlı artıda, devamlı yükseliyor. Allah'ın dostu olmayacaktı. Kim olacak? Böyle olursan Allahü Teala devamlı surette sana akıtır. İşte bu adama Allah'ın dinine yardım eden adam denir. Sen Allah'ın dinine yardım edersen sonra ne oluyor? İn tensurullâhe yansurkum. Allah da size yardım eder. Onun peygamberine yardım ettin mi? Ona destek oldun mu? Allah da sana hemen destek olur. Bir garibanı doyurdun mu? Allahü Teala meleklerini gönderir, seni doyurur. Sana yardımcı olur. Hiç çözülmeyen işlerin. Ya hocam 6 yıldır çocuk sahibi olmak istiyoruz. 20 tane doktora gittim. Olmadı, olmadı, olmadı. Bize bir dua oku, bir su getirelim, biz dua oku bize ya. Hoca bir dua okur o suya. Sen alırsın suyun yarısını içersin, hanımın alır suyun yarısını içer. 2 hafta sonra sana telefon açarlar. Hocam müjde, 6 sene sonra 200 bin TL'm gitti doktorlara, 200 bin TL'm gitti. Sana sadece bir su getirdim hocam. Duan kabul oldu, eşim hamile. Bu müjdeyi sana verir, yüzlerce müjde aldım. Nereden geliyor bu? Bu tesir nereden? Sen Allah'ın dinine yardım edersen, Allah da sana yardım eder. Yansurkum, o da size yardım eder. Sen Allah'ın dine yardımı kesersen, sadece kendin için yaşayan bir adam olursan, Allah sana niye yardım etsin ki? Neden yardım etsin? Ukrayna'nın lideri var, şimdi savaş içinde. 10 ay önce, bundan 10 ay önce biliyorsunuz İsrailliler Filistin'i bombalıyordu. İsrail'de böyle her şey günlük Hristiyanlık giderken, Ramazan ayı geldiği anda onlar kaşınmaya başlar. Yahudi, İslam'a dünyada Hristiyanlardan daha çok Yahudiler düşmandır. Bize en düşman kavim Yahudilerdir. Ramazan geldiği anda bunlar Filistinleri öldürmeye, soykırım yapmaya başladılar. Bombalar ne zaman yağdı? Geçen sene Ramazan'da. Geçen sene Ramazan'da İsrail gasp yapınca bunların evlerinden falan çıkartıyor, evlerini yıkıyor, sonra kendi evlerini yapıyor. Devamlı surette gasp yapıyor. 2, soykırım yapıyor. Halkın içinden bazıları alınıyor, sorguya götürülüyor güya ama adamdan bir daha haber alınmıyor. Adam yok. Soykırım. Bunun adı soykırımdır. 10 ay önce o Ukrayna'nın başındaki adam bu İsrail'in hakkıdır dedi. Bombalıyor ama kendisini savunmak için bombalıyor dedi. 10 ay önce. Sonra gazeteciler, Müslümanlar buna yazdılar. Tweetlerinde dediler ki ya arkadaşım sen böyle söylüyorsun ama ortada bir zalim var, bir de mazlum var. Bunların ne bombası var ne ordusu var. Adam istediği anda, istediği yerden bomba atıyor, sivilleri öldürüyor. Sen yarın öbür gün Kiev'e, Odessa'ya bombalar yağmaya başlarsa, o Ruslar size bomba atmaya başlarsa, o zaman nasıl bir cümleye, yanlış bir cümle kurduğunu anlarsın diye Müslüman gazeteciler buna tweet attılar. Sonra ne oldu? 10 ay geçti, bu zalimleri pohpohlayan, destekleyen Zelo şimdi boyuna bomba yiyor ve bütün dünyaya ağlıyor, inliyor. Bize yardım edin, bize yardım edin. 10 ay önce Filistinliler soykırıma uğradı. Her sene soykırım zamanı. Ramazan Filistinlilerin soykırım zamanıdır. Bize bayramı yaşatmamak için Müslümanların en zayıf halkasını vururlar. Filistinlileri. Allah onları helak etsin. Amin. Amin. Amin. Müslüman zalimin değil, her zaman mazlum olan kim? Onun yanıdır. Burada bugün mazlum olan kim? Dün nasıl Filistin'di? Dün nasıl Suriyeli mazlumdu? Bugün de mazlum olan Ukrayna'dır. Zalim olan, hiçbir şey yokken ortada, savaş çıkartmak için hamle yapan, saldırgan, vahşi, Hitler'in kankisi Putin. Zalim olan bu. O istemeseydi savaş çıkmazdı. Savaşı o çıkarttı. Müslüman burada yine mazlumun tarafındadır. Yani gücü az olanın tarafında. Suhuleti sağlayabilmek adına, 3. Dünya Savaşı çıkmasın diye elinden gelen her şeyi yapar. Bundan yüzyıllar önce Çar Rusyası nasıl bizim Çeçenistanlı kardeşlerimize saldırdıysa, biz kimin yanındaydık o zaman da? Yine mazlumun yanındaydık, Müslümanların yanında. Çar 25 yıl sonra İmam Şamil'i esir aldı. Beraber oturmuşlar, yemek yiyorlar. İmamın çok iştahlı bir şekilde yemek yediğini gördüğünde Çar dedi ki, ey imam, ya bu nasıl bir iştah? Korkuyorum, az sonra beni de yiyeceksin. İmam Şamil de dedi Çar'a, Çar efendi, bizler Müslümanız. Domuz eti yemeyiz. Müslümanlara domuz eti haramdır kardeşler, biliyorsunuz. Ama aynı Müslümanlar, domuz etine karşı bu kadar hassas olan Müslümanlar birahaneye gidiyor ve içki içiyor. Kardeşim anlattı. İki arkadaş birahaneye gitmişler, içki mekanına. Adam demiş ki, domuz servisimiz var, et getirelim mi? Birahaneden. Oradan bir tanesi takva ehli. İçkici ama takva ehli. Demiş ki, hop biz domuz yemeyiz. Subhanallah, subhanallah. Kardeş biz domuz yemeyiz, hop ayıp oluyor ya. Barmen ne dese beğenirsin. Allah bazen cümleyi en cahil adamdan suratına çarpar. En cahil adamdan. Barmen demiş ki buna, arkadaşım domuz eti haram da içki helal mi? Önünde içki var ya. İçki içiyorsun. Bizim cahil Müslümanlar domuz etine karşı müthiş hassas. Müthiş hassaslar. Domuz eti deme sakın bana. Bana hakaret etmiş olursun. Aşağılamış olursun. Adamın evinde sırf keyiflik 20 çeşit içki var. 20 çeşit içki. Ama domuz eti benim evimden içeriye giremez diyor. İçki mi daha beter bir günah? Domuz eti mi? Soruyorum. Fıkıhta, İslam fıkhında içki mi daha büyük günah? Domuz eti mi? Bir kadeh içki, bir ton domuz eti. Bir ton domuz eti evinde olsun, bir kadeh içki, yani aklını başından biraz alıp götürecek, muhakemeni zayıflatacak olan bir kadeh içki, domuz etinden daha beterdir. Ne aklını başından götürüyorsa o en büyük günahtır. Uyuşturucu içkiden daha büyük günahtır. Çünkü aklı daha fazla başından götürür ve seni daha fazla müptela yapar. Müptela olduğun zaman iradeni o belayı, o pisliği satana tamamen teslim edersin. Namusunu da verirsin, servetini de verirsin, her şeyini de verirsin. Çünkü müptelayı yapan ve sana uzatan, dağıtan kişi senin artık hayatını tahakküm altına almıştır. Sen artık onun bir kölesisin. Bunun olmaması için kusura bakma, Allah'ın dinine yardım etmen lazım kardeşim. Allah'ın dinine yardım et ki Allah da sana yardım etsin. Bunu yapmazsan, sadece kendisi için yaşayan bencil bir insan olursan Allah sana neden yardım etsin? Neden? Bugün Suriyeli kardeşin mazlum olursa onun yardımında ol. Bugün Filistinli kardeşin mazlum olursa onun yardımında ol. Sakın bana ne ya, onun ülkesi beni ilgilendirmez deme. Sen çok büyük bir imparatorluğun varisisin. Senin imparatorluğun 90 tane milleti birleştirmiş ve dünyaya hükmetmiş olan bir devletin mirasçısın sen, Osmanlı. Osmanlı, atamız Osmanlı'da namaz kılma oranı, 5 vakit namaz kılma oranı %75'ti. Halkın %75'i 5 vakit namaz kılıyordu. Halkın bu kadar büyük çoğunluğu günde 5 defa secdeye giderse kadın erkeği, Allah-u Teala o milleti yüceltir mi, yüceltmez mi? Yüceltir. Bugün Türkiye'deki namaz kılma oranı kaç? %22. 5 vakit namaz. Şu anda ülkemizde araştırma yapıldı. %22. Allah nasıl yardım etsin ki? Senin Allah'a ihtiyacın yok. İhtiyacın olmadığı için haftada bir cuma namaza gidiyorsun, secde ediyorsun ve bir şeyler istiyorsun. İhtiyacı olan insan ister. Sen daha bir kere ihtiyaçlarının farkında değilsin. Çocuğun deist olmuş, ateist olmuş, eşcinsel olmuş, umurunda değil. Ya nasıl başımıza geldi bu diyorsun. Sonra hoca bu çocuğu kurtarsın diye hoca geziyorsun. Ya çocuk kanser olmuş zaten, 4. evrede. Kanseri 4. evre, bana niye getirmedin 1. evrede? Kanser 1. evredeyken bana getir, hemen bir kemoterapi alayım, içeriye koyayım, sohbet meclisine gelsin gitsin. İrimlendiği zaman o tümör pisliklerini vücudundan atarız biz onu. Ama 1. evrede, 2. evrede, sen 4'te getirdin bize. Adam İslam'a küfretmeye başlamış. Adam atalarına, ceddine, Osmanlı'ya küfretmeye başlamış. Ben ne yapabilirim ki? Bitti artık. Kur'an'a küfrediyor, İslam'a küfrediyor. Allah bu adamın kalbini çevirmez. İslam'a küfreden bir adamın kalbini çevirmez. O artık zalim. O artık karşı tarafta. Bu %22'yi, 5 vakit namaz kılan %22'yi %50'ye çıkarttığımız zaman süper güç oluruz. Hocam süper güç olmak istersek ne yapmamız lazım? Önce halkın %50'sini 5 vakit namaza alıştırmamız lazım. İslam davetçileri, tebliğciler. Yol bu. Allah'ın dine yardım etmek istiyor musun? İstiyor musun Allah akın akın meleklerini sana yardıma göndersin? Allah'ın dinine yardım edeceksin. İnsanları namaza başlat. %50'yi gördüğümüz anda süper güç oluruz. %75'i gördüğümüz anda atamız Osmanlı gibi okyanuslar bizim denizi, gölümüz olur. Akdeniz'e ne diyordu Kanuni mektuplarında? Gölümüz Akdeniz. Göl mü? Akdeniz bu ya. Ama büyürsen, bütün dünyaya hükmedersen, o hangi okyanusa gemi çıkarsa bize vergi vermek zorunda. Ya denizlerden de vergi mi alınır? Güçlü olursan vergiyi sen koyarsın. Bütün ülkeler, İngiltere hariç, dünyadaki bütün ülkeler, her biri bize cizye veriyor. Aman bize saldırmayın. Al sana cizye, vergi, fidye. Yeter ki bize saldırmayın. Güç var. Allah-u Teala tahakküm vermiş. Güç vermiş çünkü İslam'ı zirvede yaşıyorlar. İslam'ı yaşamayı bıraktığın zaman ehil olanları değil, akraban olanları, yakın olanlarını liderliğe, önemli mevkilere koymaya başladığın zaman Allah yardımını çekiyor. Halk benzemesi gereken zata, Muhammed Aleyhisselam'a benzemeyi bırakıp batıya yöneldiği zaman, batıya benzemeye çalıştığı zaman ne oluyor? Allah yardımını çekiyor. Sonra namaz kılma oranları düşmeye başlıyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Neden Allah'ın muradı değil? Bütün insanlığın İslam'a girmesi, Allah birinin kalbine hidayet etmek istediği zaman ondan hamle bekler. Bir hareket yapsın o, ben ona hidayet ederim. Hidayet Allah için çok kolay. Ne demek hidayet? Allah'ın onun kalbini küfürden, yani sol cenahtan, solculuktan sağcılığa çevirmesi, küfürden İslam'a çevirmesi. Biliyorsunuz Kur'an insanları iki sınıfa ayırır. Sağcılar, ashab-ı meymene. Solcular, ashab-ı meş'eme. Sağcılar ve solcular diye ikiye ayırır. Şimdi, kul ufak bir hamle yaparsa, bir fakir fukarayı doyurdu. Adam Hristiyan, adam ateist, adam eşcinsel. İhtiyaç sahiplerine, fakire, fukaraya yardımda bulundu. Bak Allah bunu çok sever. Sadakayı, yardımı çok sever. Bulunduktan sonra Allah-u Teala kalbine hemen hidayete ulaştırır. Hemen dinlediği o İslami vaazlar onu tiksindirmemeye başlar. İlgisini, dikkatini çeker. Ve dinlediği vaazlardan keyif almaya başlar. Muhabbet almaya başlar. Muhabbet aldığı zaman da der ki benim bu işe yoğunlaşmam lazım, araştırmam lazım. Araştırır ve doğru vaizleri, doğru hocaları bulduğu zaman da Allah yoluna dönüş yapar. İşte Allah'ın dinine yardım etti. Yani kaosu bitirmek için insanlara, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Bak namaz kılmadı, oruç tutmadı, zekat vermedi. Sadece dünyadaki kaosu bitirmek için yapması gereken şeyi yaptı. Bugün dünyada açlık var mı? Bugün dünyada açlıktan ölen insanlar var mı? Neden bu insanlar açlıktan ölüyor? Bizim yüzümüzden. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, dünyadaki insanlar, dünyadaki zenginler zekatını tam olarak verseydi, bu dünyada açlıktan ölen bir tek insan kalmazdı. Sorun kimdeymiş? Allah'ın zenginlik verdiği insanlar paylaşmıyor. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri paylaşmadığı için açlık artıyor. Bugün ölen insanların sebebi, müsebbibi insanlık, biziz. Zenginler paylaşmaya yanaşmıyor. Doğudaki insanlar açlıkta boğuşuyor, batıdakiler obeziteyle boğuşuyor. Obezite, dünyada obezitesi, yani yeme fazlalığı en fazla olan millet hangisi? Amerika. En çok yiyenler onlar. En çok şeker hastaları, obezler, şişmanlar Amerika'dadır. Büyük bolluk var. Allah-u Teala bazı milleti bolluk vererek sapıttırır. Bazılarını da az vererek saptırır. Bazılarını da az verir, Allah'a olan yakınlıklarını arttırır. Allah'ın çok hikmetli, çok garip işleri vardır. Birine çok verdiği zaman bu onun için iyi bir şey anlamına gelmez. Sapıtabilir, azabilir, kibirlenebilir, gururlanabilir. Eskiden büyük bir meyhane, büyük bir lokanta, içkili bir lokanta işleten bir kardeşim var. Bana şöyle dedi, hocam bizim lokantamıza gelen bir insanın bir masaya ödediği ücret 1500-2000 TL'den aşağı çıkmaz. Yemek yerler, içki içerler 2-3 saat, 2000-3000 TL'den aşağı vermezler, lüks bir lokanta. Sana şunu net bir şekilde söyleyebilirim hocam, yıllar boyu o lokantayı işlettim. Gelen insanlar hep çok zenginler ve gelen insanların %90'ı hep ateist. Olayı görüyor musunuz? Bakın, Allah ne kadar zenginlik verirse şımarma, kendinden bilme ve Allah'ı yok sayma, benim ona ihtiyacım yok deme miktarı da artıyor. Arttığı zaman da dinsizleşiyor, İslam'dan uzaklaşıyor. Vaktim var mı? Güzel vaktim varmış daha. Ayeti bitirelim. İntensurullah'a eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, devam etti Allah'ımız. Yansurkum, Allah da size yardım eder. Sonra geldik son kısma. Ve yuthabbit ve sabit tutar. Sabitlik kelimesi nereden geliyor? Arapçadandır. Ve yuthabbit ve sizi sabit tutar. Ekdâmekum, kademlerinizde, adımlarınızda, ayaklarınızda sabit tutar. Ne demek sabit tutma? Yani hepimiz burada son anımızın iyi olmasını istiyoruz mu? Son nefesimizde şehadet getirerek Allah'a kavuşmak istiyoruz mu? Amenna ve saddakna. Zaten bütün bu çalışmalar, bütün bu gayretler son nefes için. Bu çalışmaları yapmamızın sebebi ısınmamız. Bu işleri yaptığımız zaman zikirler, namazlar, sohbetler, ilim bizi ısındırır. Tıpkı bir dövüşçünün dövüş maçına ısınması gibi, antrenman ve idman yapması gibi, tıpkı bir futbolcunun hafta sonu oynayacağı maç için bütün hafta idman yapması gibi, ısınma. Bütün hafta idmana çıkmayan futbolcuyu maça çıkartırsan ayakları titrer. 15 dakika sonra koşamaz. Nefesi kesilir. Ama idman yapmış olan bir futbolcu ya da dövüşe hazırlanmış olan bir boksör bir saatlik bir maç için 10.000 saat idman yapıyor. Bir saat. 10.000 saat idman yapıyor boksör. Kendisini buna hazırlıyor. Bizim bu zikirler, namazlar ne için? Son anımızda şeytan bize gelecek ya elinde bir bardak irinle bizi aldatmak için gelecek ya. Şu an dilin dönmüyor, kimseden bir şey isteyemiyorsun. Ben sana bu bir bardak suyu verebilirim. Ama senden bir şey istiyorum. Bana secde et. Şeytanın son cümleleri. Bizim de son cümlelerimiz var. Burada insanların bir kısmı ne diyecekler? Tamam da ben şu an çok güçsüzüm görüyorsun. Secde etmek durumum yok. İçinden bunu söylüyor. Aklından ve içinden. Şeytan ne diyecek ona? Lüzum yok kalkıp bana secde etmene. Başını hafifçe ön tarafa eğmen yeterli. Benim ilahın olduğumu kabul etmen, secdenle, başını hafifçe eğmenle tatmin bulur, kabul bulur diyecek ve bir bardak irinle imanını almaya çalışacak. Bu esnada La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmeyi, onun yüzüne karşı haykırabilmeyi ister misin, istemez misin? İşte ayağın sabit durması, İslam'da sabit durması böyle bir şeydir. Ahmet bin Hanbel diyor ki, bütün işler, dünyadaki bütün işler sonuna göre değer taşır. Son anda, son hamlede güzel bir iş, güzel bir bitiriş yapamazsan yaptığın işlerin hiçbir kıymeti olmaz. Ama son hamlede güzel bir iş yaparsan imanını kurtarırsın, sabit durursun. Ve Allah sana ebedi hayatı verir. Hayatının 60 senesinin 55 senesini 3 taneye iman etmiş olarak geçiren ve son 2 yılında Müslüman olmuş olan binlerce insan var. Biliyorsunuz Hristiyanlar akın akın İslam'a giriyor. Müslümanlar da akın akın dinsizliğe giriyor. Eşcinselliğe ve dinsizliğe giriyor. Yapılan yayınlar hep Müslümanları dinsizleştirmek ve eşcinselleştirmek için üzere kurulu şu anda. Üç tanrıcı Hristiyanlar akın akın İslam'a giriyor. Müslümanlar da akın akın dinsizliğe giriyor. Sonuna göre değer taşır. Sonunu kaybetme. kaybetmemek için onun dinine hizmet edeceksin. Bunu yaparken hiç gururlanacağın bir şey yok. Gururlanma, kibirlenme. Çünkü İslam'a anlattığın dil senin mi? Şu dil bana mı ait? Kerem Önder'in dili mi bu? Hayır, dil Allah'a ait. Sadece bir emanet olarak taşıyorum ben bunu. Emaneti onun istediği şekilde kullanmaya çalışıyorum. Anlatırken öğrendiğim ilimler, şu gözler bana mı ait? Cümlelere kurduğum akıl bana mı ait? Hiçbir şey sana ait değil. Kibirlenecek, gururlanacak hiçbir şey yok. Sen sadece bir postacısın. Allah'ın sana getirdiği dini aktarmakla yükümlüsün. Siz hiç yolda yürüyen bir postacı gördünüz mü? Ne mektup bıraktım adama be! Bunu diye bir postacı gördünüz mü? Ya mektup! Yazı senin değil, mektup senin değil. Senin vazifen o mektubu alıp Gebze'deki kardeşinin posta kutusuna bırakmak. Bununla gururlanacak hiçbir şeyin yok. Sana ait değil bunlar. Sen sadece bir aracısın. Sen de İslam davetçisi olarak Allah'ın dinini yayma konusunda basit bir aracısın. Basit bir adamsın. Dolayısıyla birini namaza başlattın, birini içkiden kurtardın. Gururlanma, kibirlenme. Senin yaptığın bir şey değil, tesir ve inayet Allah Teala'dandır. Unutma, kalplere hükmetmek peygamberin bile eline verilmemiştir. Övgüler ve selam efendim olsun. Verilseydi Muhammed Aleyhisselam bütün dünyadaki insanları Müslüman yapar mıydı, yapmaz mıydı? Bir tane adam bırakmazdı, o kadar büyük merhamet sahibi. Kur'an onun hakkında diyor ki, Allah'ın rahmeti sayesinde sen etrafındakilere karşı merhametli davrandın. Eğer sert ve kaba olsaydın, etrafındaki insanlar dağılıp giderlerdi. Allah peygamberimize öyle bir muhabbet, öyle bir rahmet vermiş ki kalbine, çok yumuşak anlatıyor, yumuşak davranıyor. Kaba olsaydı, sert olsaydı etrafında bir tane adam kalmazdı, hepsi giderdi diyor Allah Teala. Böyle bir peygamberimiz var. İster ki bütün dünyadaki insanlar iman etsin. Ama onun elinde değil. Hiçbir kalbe dokunamıyor. Sadece aktarım yapabiliyor, anlatabiliyor. Ahlakı çok temiz ve güzel olduğu için Allah'ın bir yardımı var. Mucizeleriyle onu destekliyor. Melekleri akın akın desteğine göndermiş, yardımına göndermiş. Bu sebeple etrafındaki insanlar tesir alıyorlar. Müthiş bir tesiri var. Ama sorun basit. Kalplere dokunabiliyor mu, dokunamıyor mu? Dokunamıyor. Hiçbir kul kalbi çeviremiyor. Kalbi çevirmek sadece Allah'ın işi. Bu yüzden Bilal-i Habeşi ağladı ve Muhammed Aleyhisselam'a şöyle dedi. Rabbime hamd ediyorum ki şu hidayet meselesini senin eline bırakmadı. Senin eline bıraksaydı en önce akrabalarınla uğraşırdın, bizimle uğraşmazdın. Bütün akrabalarını Müslüman yapmak için canhıraş bir şekilde hepsinin ayağına giderdin ve İslam'ı anlatırdın. Ama Allah hidayeti hiçbir kulun eline bırakmadı. Ve sen her birini anlattın, biz talip olduk. Talip olduk ve Allah'ın muradı gerçekleşti, kalbimizi çevirdi. Hidayeti bize verdi. Bu iş böyledir kardeşler. İslam davetçiliği böyle bir iştir. Ne kadar insanı çevirebilirseniz, ne kadar insanın dönebilmesi için en azından kafasında bir soru işareti olabilmesi adına yardımcı olursanız size yazmaya devam eder. O paracıklar, o dolarlar size yazmaya devam eder. Yatağınızda uyuyorken bile. Hizmetinizi yapın, yazınızı yazın, videonuzu çekin. Yapamıyor musun? İlmin o kadar geniş değil mi? Bunu yapmış olan hocaların, alimlerin eserlerini, hizmetlerini yayın. Onlar ücret talep etmiyor. Sen de ücret talep etme ya. Ya illa yaptığın her şeyde para kazanmak zorunda mısın kardeşim ya? Yapma bunu. Ben bugün YouTube kanallarımı reklama açsam 70.000 TL para alırım ayda. Ben 40.000 biliyordum. 2 sene önce bana dediler ki hocam şu andaki izlenmelerle 40.000 TL ayda alırsınız. Geçen kardeşime dedim ki kardeş 40.000 TL alabilecek bir adamım ben. Beni de pasif görme falan dedim. Zengin bir adamım yani. İstesem alırım. Kardeş dedi ki hocam yeni izlenmelerimiz çok daha yükseğe çıktı. O yüzden artık 70.000 80.000 civarı alırsın dedi. Ben bir gururlandım, bir kibirlendim şöyle. İstediğim an zengin olabilirim kardeşler. Aylık potansiyelim 70.000. Ama almıyorum. Niye almıyorum? YouTube'a o Müslüman kardeşim ya da İslam'ı araştıran kişi YouTube'a girdiğinde, tıkladığında hiçbir beklentisi olmayan bir adam görecek orada. Çünkü beklentim olsaydı reklamı açardım. Reklamlar onun dikkatini dağıtmayacak. Adam bir tıklıyor benim videoma. Ya şu sorunun cevabını hakikaten merak ediyorum. Bir tıklıyor videoya. Aa, ikinci reklam. Üçüncü reklam. Dördüncü reklam. Ne oluyor ya? Adam videoya girmek istiyor ve bir konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ama peş peşe üç tane reklam çıkıyor. Video ondan sonra geliyor. Bu ne rezalet ya? Böyle bir rezaleti Birileri bana YouTube şu, hocam şu videoyu izler misin, yorumunu izliyorum falan dediğinde ben bir tane reklam görürsem kapatıyorum. Kardeşim izleyecek vaktim yok diyorum. Reklam gördüm mü midem bulanıyor, tiksiniyorum. Böyle bir imkan varken bunu almıyoruz. Neden almıyoruz? Daha fazla insanın izlemesini ve ebedi hayata bize dolarlar yatırmasını istiyoruz. Çünkü buradaki dolarların tamamı kabre kadar. Ama oradaki dolarlar, yani sevaplar var ya, ebedi hayatımıza tahallük ediyor. Böyle bir gelir varken, böyle bir elden kaçmayacak ve devamlı artacak bir gelir varken, niye elden kaçabilecek olan bir gelirin peşindesin? Bak, Ukrayna'da binlerce zengin insan vardı. Evinin önünde 3 milyonluk, 4 milyonluk arabası vardı adamın. Ama bir bomba geldi, evi de gitti, arabası da gitti. Karısını da kaybetti, çocuğunu da kaybetti. Şimdi sıfır. Adam sıfır. Nasıl kaçabilirim? Onun peşinde. Cebinde 100 dolar var. Bir günde. Bir günde her şeyini kaybetti. Burası dünyadır. Bu gezegenin adı dünya. Her şeyini bir kıvılcımla, bir bombayla kaybedebilirsin. Ama ahirete gittiğin zaman orada daimi var. Daimiyet var, ebediyet var. Orası için çalışmak daha makul değil mi esnaf kardeşim? Sen zeki bir adamsın. Allah-u Teala ibret alabilmeyi, şu ayeti kerimeyi hayatımıza monte edebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Bir hidayet mesajı okuyayım ve kapatayım. Hocam, 20 yaşındayım ve Azerbaycan'da yaşıyorum. Toplamda bir yıldan fazla bir süredir hakikat yolunu buldum. Ama 8 aydır namaz kılmaya başladım, Allah'a hamdolsun. Biliyorsunuz insanlar uyandığı zaman bazen hemen bir gün sonra namaza başlıyor. Bazen de 3-5 ay geçiyor, nefsine tahakküm edemiyor. O tembellikten kurtaramıyor, namaza başlayamıyor. Ama doğru yolun olduğunu biliyor. Bu kardeşim 8 aydır namaz kılıyor. Gerçeği öğrendiğimde motivasyona ihtiyacım varmış gibi hiçbir namaza başlayamıyordum. İtecek, tetikleyecek birisi lazım, arkadan itecek bir dost. Bir sadık, salih bir dost. Yok etrafında böyle birisi. Videolarınızı tavsiye ettiler. Allah razı olsun. İzlemeye bağımlı oldum. Gözlerim açık, beynim bilgi dolu, kalbim huzur dolu. İlim öyle bir şeydi ki, Kur'an ilmi nur diye tarif eder. Nur. Bir yere ışık geldiği zaman korku biter. Tereddütler biter, kaygı biter. Her tarafı rahat bir şekilde görebiliyorsun, orada korkmazsın. Neden korkarsın? Karanlık, patika sokaklar, ışıklar sönmüş, elektrikler kesik, ampuller patlamış. Her taraf karanlık, hiçbir şey görmüyorsun, oradan korkarsın, karanlıktan korkarsın. Ama ışık varsa her tarafta korkmazsın. İlim nurdur. Ne kadar fazla ilim sahibi olursan Allah hakkında, o kadar fazla muhabbetin, aşkın artar. Korkun azalır. Allah'ın izniyle sizleri izlemediğim gün yok. Neyse ki şükürler olsun Allah'a, tesettüre geçtim. Tesettür ile ilgili videolarınızı izledim. Bayan kardeşim 20 yaşında, 20 yaşında ancak tesettüre geçmiş. O videoları izlediğinde. Sonra ne oluyor? Ailem izin vermedi. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın büyük çoğunluğu Şia mezhebindedir. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı terk etmiş, Abdullah İbni Sebe denen bir Yahudi'den dinlerini öğrenmişlerdir. Şiiler böyledir. Hazreti Ali'ye tabi izlerler ama İmam Ali ile hiçbir bağlantıları yoktur. Şiiler neden Hazreti Ali'ye benzemez? Hiç düşündünüz mü? Ya bu nasıl iş? Hazreti Ali'nin bir vakit namazı bile secde ettiği yere taş koyduğu vaki değil. Bir vakit namazında bile. Bir tane nakil yok. Sen bunu nereden uydurdun? Hazreti Ali'nin kendi vücuduna zarar verdiği bir tek örnek vaki değil. Sen nereden uydurdun vücuduna zincirlerle, bıçaklarla, kılıçlarla vuruyorsun, her tarafını kan yapıyorsun? Bunu bir takva göstergesi olarak millete pazarlıyorsun. Nereden çıkarttın bunu? Kur'an diyor ki kendinizi bile bile tehlikeye atmayın. Sen bırak tehlikeye atmayı, vücudunu parçalıyorsun. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katletmişler diye. Ya o zalimlerin hesabını Allah Teala zaten görecek. Sana ne oluyor? Kraldan fazla kralcısın. Hazreti Hüseyin için güya kendine ceza veriyorsun. İmam Hüseyin seni görse yüzüne tükürür. Sen nasıl oluyor da benim adımı kullanıp da kendi vücuduna zarar veriyorsun der. İmam Ali seni görse yüzüne tükürür. Sana bir temiz dayak atar. Sen nasıl oluyor da İmam Ali'yi Muhammed Aleyhisselam'ın üstüne çıkartıyorsun? Sen bu fikri nereden aldın? Sen nasıl oluyor da bizim dördüncü halifemizi diğer üç halifenin önüne çıkartıyorsun? Hilafet onun hakkıydı. Gasp ettiler diyorsun. Yani Ebu Bekir, Ömer ve Osman. Allah'ın selamı dördünün üstüne olsun. Bunlar gaspçıydı diyorsun. Sen nasıl oluyor da halifemiz İmam Ali'ye korkak ve ikiyüzlü diyorsun? Bunlar gaspçıysa İmam Ali de bu üçüyle de biat etti. Tarih kaynaklar bunu söylüyor. Bunlar gaspçıysa İmam Ali ne oluyor? Bir, korkak. İki, ikiyüzlü. Münafık. Gerçekten gaspçı olduğunu düşünseydi biat etmez miydi? Yani biattan kaçma hakkı var mıydı? Var. Biat etmiyorum der. Niye biat etti? Demek ki gasp masp böyle bir şey yok. Siz nasıl böyle insanlarsınız ya? Azerbaycan'da ve diğer Şiilerde gördüğümüz en önemli özellik ne? Etraflarındaki herhangi birisi ya da aileden birisi beş vakit namaza başlayınca, videoları izleyince ve doğru dinin Muhammed Aleyhisselam'ın dini olduğunu anlayınca hemen mahalle baskısına başlıyorlar. Ve ne yapıyorlar? Tesettüre girme, bizim inancımızda böyle bir şey yok. Namaz kılma, beş vakit namaz bizde yok, biz namazı üç vakit kılarız. Muhammed Aleyhisselam'ın namazı beş vakit kıldığına dair onlarca hadis-i şerif var. Sahabe beş vakit namaz kılmış, İmam Ali beş kılmış. Sen bu üçü nereden çıkarttın? İbn-i Sebe sana bunu nereden delillendirdi? Sen bu dini Yahudi'den mi öğrendin? Yahudi'ye mi peygamberlik verildi? Muhammed Aleyhisselam'a mı verildi? Niye mahalle baskısı yapıyorsun? Niye tesettüre girmiş kızını korkutuyorsun? Namaz kılarsan evden kovarız diyorsun. Bakın şimdi cümleler geliyor. Kız kardeşimden cümleler geliyor. Namaza başlamış, tesettüre girmiş. Hemen ailesi diyor ki, ailem izin vermedi. Ya senin keyiflenmen lazım gelmez mi? Hatice-tü Zehra, Fatıma-tü Zehra, Ayşe-i Sıddika, bunların tamamı tesettüre girdi mi girmedi mi? Bunların tamamı örtülü müydü değil miydi? Örtülüydü. Niye sen şimdi İmam Ali'nin hanımı, Fatıma annemizin tesettürüne girmiş olan kızına izin vermiyorsun? Hani sen Şii'ydin? Bu nasıl Şiilik ya? Tesettüre dirsek çıkıyorsun, tesettürü kabul etmiyorsun. Bu nasıl Müslümanlık? Ailem tesettüre izin vermedi. Şöyle dediler, tesettüre geçme, geçersen seni evden atarız, dışarıda kalırsın. Vay be! Bu nasıl Müslümanlık ya? Kızın tesettüre girmiş kendi isteğiyle, kendi iradesiyle evden atarız diyor. Hemen bir mahalle baskısı, amcası, teyzesi, halası telefonlar açar. Hepsinde gördüğüm bu. Kim namaza başlıyorsa, tesettüre giriyorsa hemen bir soyutlama, bir onu dışlama, baskı yapma. Namazı bırakacaksın. Bizim namazımız yok. Bizim böyle bir namazımız yok. Beş vakit namaz kılmayız. Üç kılacaksın ya da mühre secde edeceksin. Taşa secde edeceksin. Bu nasıl iş ya? Dışarıda kalırsın. Seni evden atarız dediler. Ama ben geri adım atmadım. Param yoktu. Evden vermediler. Namaza başladıktan iki ay sonra ablamın eğitim parasını aldım. Tesettürü alıp eve sakladım. Ama kıyafet alacak param yoktu. Direndiğin zaman ne oluyor? Biraz dişini gösterdiğin zaman, sabit durduğun zaman, sadık durduğun zaman hemen gevşiyorlar. Tamam bu kafayı koymuş, bunu değiştiremeyiz diyorlar. Hemen geri adım atıyorlar. Mahalle baskısı kısa sürüyor. Gördüğün bütün mesajlar da aynı. İki ay sürüyor bazısında, bazısında iki hafta, bazısında altı ay sürüyor ama eninde sonunda aile geri adım atıyor. Yeter ki sen İslam üzere sabit dur. Allah onların kalplerini yumuşatır. Sonra ne oluyor? Sonra diğer mesajlar geliyor. Babam da benim kıldığım namaza, yani Muhammed Aleyhisselam'ın namazına başladı hocam. Annem de benim örtündüğüm gibi örtündü hocam. Ya sen dininde sabit durursan Allah sana yardım eder kardeşim. Onun için yardım etmek çok kolay. Çalışmadığım ve geri ödeyecek yerim olmadığı için kimseden borç alamazdım. Ne yapacağımı bilemedim. Giymediğim kıyafetlerim vardı, onları satmaya karar verdim. Biraz para biriktirdim ve bir elbise aldım. Giymediği kıyafetleri, o açık kıyafetleri falan satıyor ve İslami bir elbise alıyor. Şu kızdaki gayrete bakın Allah aşkına ya. Bizim Müslüman kız kardeşlerimiz neredesiniz? Neredesiniz? Azerbaycan'dan bu kız. Artık ailem dönmediğimi görünce benimle anlaştılar. Hemen anlaşma masası, müzakereler başlar. Rusya tarafı, Ukrayna tarafı müzakereler başlar. Hemen anlaşma masası kurulur. Aile gelir seninle anlaşmaya. Allah bu yolda ayaklarımızı sağlam eylesin hocam. Amin sevgili kardeşim. Allah'ın rızkı ve rahmeti hep üzerimizde olsun. Her zaman dualarımızdasınız sevgili hocam, saygılı hocam. Sevgili kardeşim seni tanımıyorum. Allah-u Teala bizi cennette buluştursun. Orada hikayeni bizzat senden dinlemek isterim. Mevla Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin. Buradaki mabeyn görevlisi kardeşlerimden Allah bin kere razı olsun. Bizi buraya davet ettiler, vesile oldular. Yepyeni insanlarla tanıştım burada. Çaydan içtim. Az sonra beraber yatsı namazımızı kılacağız. Sonra sizden izin isteyeceğim. Evime doğru gideceğim inşallah. Fazla geç kalmamak lazım. Canından fırça yemeyelim. Evet, karizma bir erkeğim. Taş fırın bir Arnavut erkeğim. Kabul ediyorum ama evde patron her zaman kadındır. Bu böyledir. Son sözü her zaman Ben söylüyorum ama tamam hatun diyerek söylüyorum. Peki hatun. Tamam hatun diyerek söylüyorum. İnşallah sağ selamet bir şekilde evimize gideceğiz kardeşler. Buradaki kardeşlerime Allah-u Teala tesir arttırsın, tesirlerini arttırsın. Amin. Ki daha geniş topluluklara hizmet etsinler. Amin. Gebze'deki birçok insanın İslamiyet'i anlamasına, öğrenmesine vesile olsunlar. Amin. Allah-u Teala muhabbetlerini, aşklarını arttırsın. Amin. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.